den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Schoolleiders sturen de kinderen deze week naar huis als een leraar ziek is. Er worden geen vervangers geregeld en EU-ambtenaren klagen over Nederlandse pulsvissers. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Ambtenaren van de Europese Commissie zeggen dat Nederland zich niet houdt aan de regels rond het pulsvissen. Ze overwegen een procedure aan te spannen. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken. En die methode is populair onder Nederlandse vissers. Maar Franse en Britse vissers klagen dat er niets meer te vangen is als een Nederlands schip is langsgevaren. Ze zeggen dat er in Nederland illegaal vergunningen zijn afgegeven. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en gemeenteraad. Het is al een tijd onrustig bij het korps. Dat begon toen de leiding vorig jaar hervormingen aankondigde. De brandweerlieden schrijven dat ze niet langer willen zwijgen en ze overwegen acties. Bij een bootongeluk bij de Bahama's zijn 28 migranten uit Haiti verdronken. Eilandbewoners vonden dit weekend 4 lichamen in het water, waarop de marine een zoektocht begon. Een paar kilometer uit de kust werden een gezonken boot en meer lichamen gevonden. De marine zegt dat het om een boot van mensensmokkelaars gaat. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar. Een zoektocht van de autoriteiten leverde niets op en familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie daarbij te staan. Er zijn dan in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wil daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. Israël gaat een hek bouwen langs de grens met Gaza. Gisteren is bekendgemaakt dat de stalen constructie 6 meter hoog wordt en de volledige lengte van de grens, 65 kilometer, moet beslaan. Eerder bouwde Israël een vergelijkbaar hek langs de grens met Egypte. Dat hek moet illegale immigranten weren. En premier Netanyahu zegt dat het hek langs Gaza ook zal voorkomen dat terroristen Israël kunnen binnendringen. En New England Patriots heeft voor de 6e keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady versloeg Los Angeles Rams met 13-3. De Super Bowl is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er kijken meer dan 100 miljoen Amerikanen naar de live-registratie. Het weer dan nog. Lokaal kan het glad zijn. Later vanochtend vanuit het westen regen. Vanmiddag staat er een krachtige wind en kan er lokaal wat natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4 graden. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste dagelijkse files die staan in het zuiden van het land. De meeste vertraging is er op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven een kwartier oponthoud tussen Nederweert en Leende. En op de A2 van Eindhoven naar Utrecht nog 20 minuten oponthoud. Het staat daar nog vast tussen afrit Sint-Michielsgestel en Zaltbommel. Is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen doet het verkeer er 20 minuten langer over tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Dat komt ook door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rijbaan is daar nog dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi van Landschot.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met appels, druiven, blauwe bessen en mandarijnen. 3 voor 4,50. En Unox soep in zak. Tweede halve prijs. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi-van-landschot.nl. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Wat als er goederen worden ontvreemd? Gefraudeerd wordt met de boekhouding? Of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 7 is het. Basisscholen komen deze week weer in actie tegen het lerarentekort. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept leden op om geen vervanging te regelen voor zieke docenten. Iets om rekening mee te houden dus voor ouders die hun kind deze week op het schoolplein afzetten. Petra van Haren, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van die Algemene Vereniging Schoolleiders. Het vinden van vervangers was al niet makkelijk. Hebben we natuurlijk eerder gehoord, wordt de situatie alleen maar erger? Ja, er is op dit moment een crisis gaande in het primair onderwijs. En wij voeren deze week met schoolleiders actie om een andere crisisfactor nog extra onder de aandacht te brengen. Er is een groot en groeiend tekort aan schoolleiders. En een schoolleider is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Zorgt ervoor dat leerkrachten hun werk kunnen doen. Zorgt ervoor dat er überhaupt leerkrachten voor de klas staan. En stelt u zich voor, als er geen directeur in een school aanwezig is, dan staat de onderwijskwaliteit zwaar onder druk. Dan worden leerkrachten niet gefaciliteerd. En dan is het een probleem wie die vervang op school gaat regelen. Hoeveel van die schoolleiders zijn er tekort eigenlijk? Nou, u kunt zich voorstellen, het schoolleiderstekort is 2 keer zo groot percentueel als het lerarentekort. En dat is veel, dan gaat het al gauw over 6%. Ja, en er dreigt dus een groot tekort nu, dat is er eigenlijk al. En u roept dus bewust op om nu geen vervanging te regelen. Ja, dat klopt. Wij hebben de afgelopen 2 weken een peiling gehouden onder 1400 schoolleiders. Daar werd aangegeven dat in ongeveer 1/3 van de gevallen er geen vervanging kon worden geregeld. Dan gaat het over 13.000 kinderen waar geen vervanging voor kon worden geregeld. Ja, en heel veel schoolleiders in het land zeggen ook, u roept op tot actie. Maar de afgelopen 2 weken heb ik noodgedwongen dag in dag uit uw actie al gevoerd. En ik heb er niet eens voor hoeven kiezen. Maar dat betekent dus dat u de ouders met een probleem opzadelt nu? Op de korte termijn wellicht wel. Maar als hier niet wordt ingegrepen op voldoende schoolleiders en voldoende leraren, dan is er straks niet eens meer de keuze of je vervanging in wilt gaan richten. Dan kan het niet eens. Dus door nu op korte termijn echt deze hele strakke statement te maken, brengen we het onder de aandacht, maatschappelijk, maar ook van de politiek, dat er echt iets moet gebeuren, ook juist aan dat schoolleiderstekort. Anders is het probleem straks vele malen groter en is het niet meer een incident zoals nu, maar hebben we een structureel tekort. En dit statement moet gemaakt worden. Hebt u enig idee hoeveel scholen gehoor geven aan de oproep? Het is moeilijk om exacte aantallen te noemen. Met name door wat ik u net vertelde, dat er heel veel scholen zijn die eigenlijk al meedoen zonder überhaupt de keuze te maken. Dus er is gewoon een massaal probleem en op heel veel plekken wordt de vervanging niet geregeld. Deels omdat schoolleiders ervoor kiezen om mee te doen aan de actie. Maar in 1/3 van de gevallen omdat er zelfs al geen keuze meer is. En dat is echt bijzonder ernstig. Dank voor uw toelichting, Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Dan gaan we even naar een van die scholen die gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het is het kindcentrum Het Palet in Zoetermeer en de directeur daar is Hans Koevoets. Meneer Koevoets, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft zich al een docent ziek gemeld bij u? Nou, vandaag gelukkig niet. Maar de problemen zijn enorm. Leg uit. Het is echt zo dat, ja, ik kan wel zeggen, sinds de kerstvakantie is het voor ons ondoenlijk om nog invallers te krijgen. Wij zijn aangesloten bij Pool West, een grote regionale invallerspool. En ja, als ik daar iemand aanvraag, ik krijg bijna altijd te horen, sorry, we hebben niemand beschikbaar. Ik heb sinds de kerst zo 3 tot 4 dagen in de week een zieke leerkracht. En dan is er een groep, onbemand. En tot nu toe hebben we het eigenlijk steeds intern opgelost. Dat heeft ook te maken omdat wij in units werken. Wij hebben 4 groepen binnen de school die nauw samenwerken. De leerkracht kent de kinderen van die groepen. En op die manier kunnen we binnen de school heel veel opvangen. Maar het signaal om nu kenbaar te maken, het water staat ons aan de lippen, ja, dat wil ik echt afgeven. Ja. En het ging net over de schoolleider zelf. Hoe is het met u? Ja, met mij is het op zich goed. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Maar het telefoontje wat 's avonds komt van de zieke leerkracht, ja, dat geeft een voortdurende druk. Want je weet, ik kan het niet oplossen. Ik moet mijn collega's belasten. Ik heb ook heel erg geaarzeld of ik wel zou meedoen met deze actie. Want ik ga ouders duperen, ik dupeer kinderen, en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, het is een onoplosbaar probleem. Het wordt zo groot. En ik wil dit signaal afgeven van er moet wat gebeuren. U komt die ouders natuurlijk ook op het schoolplein tegen. Gaat het er ook over? Wat zeggen die? Hoe reageren die erop? Nou, tot nu toe is het zo dat de ouders natuurlijk niet zo gek veel hebben gemerkt, omdat wij het binnen de school allemaal hebben opgelost. Toen ik vorige week de brief heb laten uitgaan, heb ik van een aantal ouders een reactie gehoord van groot gelijk, we begrijpen het. Maar ook een aantal ouders zeggen, ja, dat is mooi, maar wij hebben een probleem. Hoe moeten wij dat doen om onze kinderen op te vangen? Nou, dat doen wij. Als ouders deze week hun kind moeten opvangen en ouders kunnen dat niet, dan gaan wij de kinderen voor ze opvangen. Maar we gaan wel ouders vragen, als er een zieke leerkracht is, om hun kinderen thuis op te vangen. Ja. Hoe moet het opgelost worden, meneer Koevoets? Ja, dan vraagt u, en dan stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Dit is het gevolg van jarenlang bezuinigingsbeleid. Het imago van de leerkracht, dat is veranderd. Daar waar men in het verleden met respect naar leerkrachten keek, daar wordt anders tegenaan gekeken. Het salaris speelt natuurlijk een rol, maar veel belangrijker is het imago. Leerkrachten moeten weer voor vol aangezien worden, en jongeren moeten ervoor kiezen. Leerkracht en schoolleider, het zijn fantastische beroepen. Ik werk nu ruim 40 jaar in het onderwijs, en echt, het is een prachtberoep. Maar het aanzien, dat heb ik wel in de loop der jaren zien veranderen. En ja, dat is echt wel iets wat ervoor zorgt dat de jongeren op dit moment niet meer zo kiezen voor dat beroep. Nou, maar goed, in de politiek zullen ze zeggen, ja, we hebben nu juist weer geld vrijgespeeld, hè, voor het onderwijs. Ook zeker voor het basisonderwijs. Daar begint het dan mee. Maar moet er dan alleen maar meer geld bij? Wat is de bedoeling? Nou, we zijn blij met wat de huidige politiek en wat de huidige minister doet. Die toont ook begrip voor ons. En er zijn een aantal goede maatregelen genomen. Neem alleen de extra geld die zijn gekomen om de werkdruk te verlagen. Wij hebben daar als school een onderwijsassistent voor aangesteld. En daar zijn we heel blij mee. En die hebben we heel hard nodig, ook nu, om eigenlijk het passend onderwijs extra goed te kunnen geven. Maar in de praktijk komt het erop neer dat die onderwijsassistent op heel veel momenten wordt ingezet om de invallersproblemen het hoofd te bieden. Ja, en waar we ook enorm tegenaan lopen, het tekort is nu zo groot dat we steeds meer mensen moeten aantrekken, ook via uitzendbureaus. Ik heb dit jaar 2 leerkrachten aangesteld via een uitzendbureau. Dat kost me handenvol extra geld. Ja, en dat betekent naar de toekomst toe dat ik in de komende jaren minder geld heb om te besteden voor mijn onderwijs. Ja, ja. Dus eigenlijk, gezien de problematiek die er nu is, zou er ook extra geld moeten gaan naar de scholen om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Ja. Goed, een verhaal duidelijk uit de praktijk. Dank dat u met ons over wilde praten. Hans Koevoets is directeur van kindcentrum Het Palet in Zoetermeer. NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 7 is het. Praat ik u nog even bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Nederlanders sturen 40-70% van al hun aankopen in webwinkels weer de retour. Dat is slecht voor de winkels en ook slecht voor het milieu natuurlijk. In Nieuwsuur zei de eigenaar van een bedrijf dat retourzendingen verwerkt dat webwinkels er zelf ook iets aan kunnen doen. By far het grootste reden van terugsturen is dat de maat niet goed is. En om dat nou te voorkomen is het ook belangrijk dat je geen supermodel gebruikt voor de kleding, maar gewoon maat zoals jij en ik, meer neutraal. Maar ook dat het licht klopt, hè? Dat je dus precies ziet dat de kleur ook is zoals je hem wil hebben. In Kruispunt was het eerste deel te zien van de documentaire Om die liefde gaat het. Op een indringende manier legde Jaap van den Beukel vast hoe het leven van zijn ouders veranderde vanwege de dementerende vader. Van een welbespraakte dominee veranderde die in een man die worstelde met woorden. En van den Beukel filmde zijn ouders tijdens het dagelijks leven. In dit fragment wassen ze samen af. Je kunt wel merken dat jij met mensen omgegaan bent in je leven. Wie bedoel jij? Nou, je hebt het vaak over mensen. Ja, maar welke mensen? Ja, dat is me nu niet altijd even helemaal duidelijk. Sorry. Even kijken welke. Deze afdrogen en hier neerleggen. Nee. Leg het maar gewoon neer. Ik weet het niet. Om die liefde gaat het, zo heette deze documentaire. In Met het oog op morgen vertelde poolbioloog Maarten Lonen hoe hij de natuur op Spitsbergen de afgelopen jaren dramatisch heeft zien veranderen. Dat komt door de opwarming van de aarde, zegt hij. Hij komt er al 30 jaar voor onderzoek naar brandganzen. En hij zag de verschil in die 30 jaar. We hebben steeds meer ijsberen die op zoek komen naar eieren, omdat ze op het ijs niet meer hun gang kunnen gaan. Het fjord bevriest niet meer. En ook op de oceaan is dus natuurlijk minder ijs. Wat ervoor zorgt dat er geen stabiele ingevroren kust meer is. En dat er een hele agressieve golfslag die kust ook aan het afslaan is. En dat was gisteravond op Radio NTV. Dan zijn hier een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. Grondpersoneel van het vliegveld in Hamburg is vanaf 3:00 vannacht aan het staken. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen of geschrapte vluchten. En volgens Die Welt werd de staking gisteravond onverwacht uitgeroepen door de vakbond voor de dienstverlenende sector. Ongeveer 1000 medewerkers op Hamburg Airport, zoals bladers, bagageverwerkers en ook buschauffeurs, willen een salarisverhoging van €275 per maand. Een woordvoerster van het vliegveld vindt de staking volledig overtrokken en buitenproportioneel. En ze roept reizigers op om vroeg naar het vliegveld te komen en als het kan geen bagage mee te nemen die ingecheckt moet worden. President Trump heeft sinds de tussentijdse verkiezingen in november 300 uur van zijn agenda gevuld met ongedocumenteerde bezigheden. Executive time wordt dat genoemd. Dat komt neer op 60% van zijn werktijd. De nieuwswebsite Axios meldt dat op basis van een gelekte agenda van de president. In de agenda valt te lezen dat Trump zijn dag altijd begint met een aantal uren executive time voordat hij naar de Oval Office gaat. Hij zou zich dan in die tijd vooral bezighouden met tv kijken, de krant lezen, twitteren en bellen. En die term, executive time, werd door een voormalig stafchef van Trump bedacht, omdat Trump zich niet wil houden aan een vast werkschema. De VRT schrijft dat vandaag al, op 4 februari dus, alle groene energie die in een jaar tijd in België geproduceerd wordt, is opgebruikt. Dat blijkt uit een berekening van de VRT en Canvas. Vanaf vandaag wordt dus overgegaan op grijze energie, energie uit kerncentrales, gas, steenkool of olie. En Canvas heeft vandaag dan ook omgedoopt tot Grey Day. Vorig jaar viel die dag al op 2 februari, dus 2 dagen eerder. Volgens Europese richtlijnen moet volgend jaar 13% van de energie in België uit duurzame bronnen komen. Maar in 2017 was nog maar 9,1% van de energie in België groen. En inbrekers hebben in Antwerpen ingebroken bij een bankfiliaal door binnen te dringen via de riolering. Er zijn 2 tunnels gevonden die vermoedelijk door de inbrekers zijn gemaakt en gebruikt, schrijven Belgische media. 1 van die tunnels leidde naar de riolering en 1 naar een pand om de hoek, zegt de politie. Op dit moment zijn we het pand aan het onderzoeken waar de tunnel uitkomt. En zijn we bezig met een sporenonderzoek om te zien wat er eventueel van aanwijzingen te vinden zijn. Wel, er zijn duidelijke sporen van braak. Of er buiten is gemaakt en wat er van buiten is gemaakt, dat wordt op dit moment ook nog onderzocht. Er zouden in ieder geval wel veel kluizen zijn opengemaakt, blijkt nog verder, mogelijk ook van klanten. Bianca, waar staat het stil? Nou, vooral in de buurt van Venlo staat het nu stil. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Daar heb je last van op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Voor knooppunt Zaarderheiken staat het vast. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je nog een kwartier vertraging tussen Nederweert en Maarhezen. Het is bijna 8:10. Het was groot feest gisteren in Bogense, Denemarken. Daar won Mathieu van der Poel. Eindelijk weer eens de wereldtitel bij het veldrijden. Ja, en er komt toch weer een beetje die emotie. Je ziet het aan zijn gezicht. Hoofdschuddend komt hij over de finish. De mond ook een beetje vertrokken. Echt huilen is het nog niet. Jawel, het is wel huilen hoor. Want Mathieu van der Poel, hij stapt af en tilt de fiets op. En komt met fiets en al, komt hij wandelend over de streep. Even kijken of hij echt over de streep is. Jawel, want dat zou je toch niet overkomen. Mathieu van der Poel is de wereldkampioen. Ja, dat was gistermiddag, maar nu is de grote vraag. Hoe gaat dat verder? Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Even naar Mathieu van der Poel zelf. Die maakt komend voorjaar de grote stap naar de serieuze koersen op de weg. En wat betekent dat dan voor zijn veldrijcarrière? Dat hij gewoon daarmee doorgaat. Dat hij niet van plan is om af te bouwen. Want ja, Mathieu van der Poel is een alleskunner, hè? Een veelvraat, een multitalent. Hij is niet voor niets de nationale kampioen in 3 disciplines. Veldrijden, wielrennen op de weg en mountainbiken. Nou, dit seizoen werd hij Europees en wereldkampioen in het veld. Was ook nog eens een keer de nummer 2 van het WK op de weg afgelopen jaar. En hij won ook nog eens brons op het WK mountainbike. En hij is echt niet van plan om op korte termijn een van die disciplines te laten schieten. Want daarvoor vindt hij het allemaal veel te leuk. Kijk, in het mountainbiken, daar heeft hij 1 grote ambitie. Hij wil in Tokio over 1,5 jaar goud pakken op dat onderdeel. Nou, de verwachting is dat hij daarna wel stopt met dat mountainbiken. Omdat die discipline eigenlijk een compleet wegseizoen in de weg zal zitten. Het zijn allebei zomersporten. Maar veldrijden in de winter en wielrennen op de weg de rest van het jaar is eigenlijk wel prima te combineren voor een echte liefhebber als Mathieu van der Poel. Dus die gaat nog jaren mee. En ga er maar vanuit dat hij aan die 2 wereldtitels die hij nu heeft, hè, 4 jaar geleden werd hij in Tabor ook al eens een keer wereldkampioen, nu dan eindelijk weer die 2e titel, ja, dat hij daar nog heel veel titels aan gaat toevoegen. Maar alles wat jij daar opnoemt, dat wordt niet te veel voor hem. Nou, het is heel gek. Dat zou je denken. Zo van, als je zoveel activiteiten ontplooit in 1 jaar en overal zo goed in bent, ja, dan moet dat gaan slopen. Maar we hebben hem dat in het verleden nog wel eens voor de voeten gegooid. Van, joh, is het allemaal niet te veel? Ga je jezelf niet langzamerhand uitputten? En dan zegt hij, ja, jullie vergissen je daarin. En de buitenwereld vergist zich daarin. Eigenlijk heb ik maar zo'n beetje rond de 40, 50 koersdagen in het jaar. En dat is helemaal niet zoveel. Het probleem is alleen dat in al die disciplines waarin ik rij en al die dagen dat ik inderdaad bezig ben, dat ik wel mee vooraan rij, dus opval. En dan lijkt het voor de buitenwacht alsof hij echt het hele jaar door alleen maar bezig is met dat fietsen. Maar hij bouwt dus rustperiodes in. Dat heeft hij dit jaar met veldrijden ook alweer gedaan. Bijvoorbeeld vlak voor dit WK, 2 weken geleden, was er een wereldbekerwedstrijd in Pontchâteau in Frankrijk. Daar deed hij gewoon niet aan mee, omdat hij toen een weekje op rust is gezet. Nou ja, dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want een week later won hij in Hogerheide de finale van de wereldbeker. Nu werd hij weer wereldkampioen. En zo gaat hij gewoon met dat hele seizoen om. Dus af en toe gewoon een rustperiode inbouwen en dan weer naar een hoogtepunt toewerken. Ja, hij is de topman, kopman, als het gaat over deze discipline in Nederland. Maar daarachter zitten er ook alweer nieuwe Mathieu van der Poels aan te komen. Eerlijk gezegd zie ik dat op dit moment niet echt heel hard aankomen. Kijk, je hebt bij het veldrijden bij de mannen, hè, gisteren ook Lars van der Haar, die werd 6e op het WK. Dat is prima, maar ik heb het idee dat Van der Haar, ja, zijn kansen in het verleden heeft gehad op een wereldtitel. Hij heeft ooit zilver gehad, 2 keer brons gehad op een WK. Ik zie die niet meer echt aan die absolute top, dus aan het wereldkampioenschap komen. Geldt ook voor Corné van Kessel, die altijd gewoon goed meerijdt in de subtop, maar net die sprong naar de absolute top niet kan maken. Joris Nieuwenhuis, oud-wereldkampioen bij de belofte. Dat zou eventueel nog wel iemand kunnen zijn die in de komende jaren gaat doorgroeien. Maar ook die is er nog lang niet. Ja, en kijk eens even bij de belofte. Bij de belofte afgelopen weekend gewoon werd er helemaal niets gepresteerd. Bij de junioren viel een groot talent, Pim Ronhaar, viel ook buiten de prijzen. Maar dat is ook wel een logische golfbeweging. Hè. Het kan niet altijd feest zijn. Als je in de geschiedenis van de cross kijkt, ja, dan zie je dat wel gebeuren. Dat het altijd wel een beetje op en af ging. Maar uiteindelijk zie je altijd wel weer een Nederlander meedoen aan het grote werk. Dus echt zorgen moeten we ons niet gaan maken. We hebben de succesvolle tijden gehad van Henny Stamsnijder, daarna Richard Groenendaal, Lars Boom, nu weer Van der Poel. Ik heb niet het idee dat het ooit helemaal droog zal vallen. Maar ja, een talent als Mathieu van der Poel, ja, die wordt misschien eens in de 100 jaar geboren. En nog even, Gio, hoe gaat het bij de vrouwen? Ja, dat is echt een onuitputtelijk vat met talent. Hè? Want we hebben het gezien, bij de vrouwen doen we natuurlijk heel goed mee. Hè?

en rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ambtenaren van de Europese Commissie zeggen dat Nederland zich niet houdt aan de regels rond het pulsvissen en ze spannen mogelijk een procedure aan. Er zijn mogelijk illegaal vergunningen afgegeven. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken. De methode is populair onder Nederlandse vissers, maar Franse en Britse vissers klagen dat er niets meer te vangen is als een Nederlands schip is langsgevaren. Zieke leraren worden deze week mogelijk niet vervangen. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept schooldirecteuren op om kinderen naar huis te sturen of in de klas op te vangen zonder dat ze les krijgen. De vereniging wil zo duidelijk maken dat schooldirecteuren onder grote druk staan door het lerarentekort. Waarschijnlijk doen zo'n 700 scholen mee aan de actie. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps. Dat begon met hervormingen die vorig jaar werden aangekondigd. En in de Amerikaanse staat Californië zijn bij een crash met een vliegtuigje in een woonwijk 5 mensen om het leven gekomen. Het zijn de piloot van het vliegtuig en 4 mensen op de grond. Het toestel stortte neer in de plaats Yorba Linda. De Cessna vloog boven de woonwijk in brand en viel uit elkaar. En boven de woonwijk regende het brandend puin. Dan de weersverwachting bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe beginnen we de week? Ja, we beginnen de week toch weer fris. Met lokaal kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Het is ook nog even ruit te krabben. Maar het kwik loopt op en de bewolking neemt toe. Uiteindelijk in de loop van de ochtend van het noordwesten uit temperaturen dik boven nul, zo'n 3 graden. En dan gaat het ook wat regenen. Misschien dat er zelfs wat natte sneeuw valt, maar ik verwacht niet dat er heel veel blijft liggen. En die zon trekt heel langzaam verpieterend richting het oosten. En vanavond zal het dan langzaam maar zeker weer op de meeste plaatsen droog worden. Ja, en dan morgen en de rest van de week? Nou, morgen is waarschijnlijk een droge dag. Af en toe wat zon. Temperatuur loopt na een nacht met minima van 2 graden op naar een graad of 6. De wind speelt vandaag best een redelijke rol. Langs de kust waait het hard, maar morgen is het allemaal een stuk kalmer. Een matige wind uit het zuidwesten. En voor de woensdag geldt min of meer hetzelfde. Alleen loopt de temperatuur nog verder op naar 9 graden, plaatselijk zelfs 10. En de bewolking wordt woensdag ook weer dikker en het gaat van tijd tot tijd regenen. Marco, dankjewel. File nieuws, Bianca Damink. Inderdaad, in het zuidoosten is het plaatselijk glad door bevriezing. En bij Venlo zijn meerdere ongelukken gebeurd op de A73. Van Maasbracht naar Nijmegen staat het daardoor vast tussen Bezel en knooppunt Zaarderheide. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Die veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Verder een half uur vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein, 8 kilometer file. En het is nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 15 kilometer file. Vertraging is daar 25 minuten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelf stroom te maken? Bij Zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor Zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Namens iedereen bij de ANWB... Dankjewel. Bedankt. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen, met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. 7:55 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vraag je, ben je voor altijd een burger van de Europese Unie als je ooit dat bent geworden? Een groep Britten in Nederland vindt van wel. Zij horen vandaag van de rechter of ze hun strijd kunnen voortzetten om ook na de Brexit EU-burger te blijven. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat is waar Britten in Nederland zich aan vasthouden. Artikel 20, lid 1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap. Het gaat over het recht dat je hebt als een land komt binnen de EU. Boven je status als een burger van je eigen land. Je wordt in principe een EU-citizen. Dat is wat is in artikel 20 genoemd. Lid 2. De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de verdragen zijn bepaald. Ze hebben onder andere het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven. Steven Huyten woont al 25 jaar in Nederland. Hij vindt het moeilijk te verkroppen dat die rechten hem zomaar worden afgenomen. Het is surreal dat na 25 jaar je bent EU-burger. Je woont hier in Nederland, je hebt alles normaal in je leven. En nu krijg je een brief waarin het is geschreven dat je wordt van één minuut of van één dag tot een andere dag. Je bent niet meer een EU-burger en een soort een derde landburger. Het gaat u ook om de principes van het Europees burgerschap. Niet alleen maar dat u overal kunt gaan wonen in de Unie. Nee, het gaat over dat principe. Om te beginnen, dat vind ik belangrijk. U voelt zich een Europeaan? Jawel, en mijn kind zeker. Wat staat er in dat verdrag over wat er gebeurt met uw Europees burgerschap op het moment dat uw land, het Verenigd Koninkrijk, de Unie verlaat? Niks. Zet er niet in, nee. En u zegt, dan wil ik dat Europees burgerschap behouden. Dat in principe is de kracht van de hele actie bij de rechtbank op dit moment, ja. Maar het is toch gekoppeld aan het feit dat het Verenigd Koninkrijk uw land lid is van de Europese Unie? Well, dat is de hele discussie. En dat is een kwestie over de interpretatie. En het is alleen de ECJ, de European Court, dat mag een beslissing. Het Hof in Luxemburg. En dat in Luxemburg is. En daar zijn de eigen partij dat mag een interpretatie over artikel 20. D. Het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden. Kunt u niet gewoon Nederlander worden? Dan is het helemaal opgelost en dan bent u zeker Europees burger. En heeft u al die praktische problemen ook overwonnen? Dat inderdaad is een oplossing van mij tegenover. Mijn ouders woont in Engeland. En met de situaties, ik word in Nederland in de toekomst. Dan heb ik misschien een probleem als ik moet bijvoorbeeld tijd in Engeland blijven voor mijn ouders. Dat kan, dat weet ik niet. Dat is dan weer een hele praktische kwestie. Wat is voor u nou belangrijker? Het principiële verhaal, ik ben Europees burger en dat kunnen ze me niet afnemen? Of dit soort praktische kwesties? Voor mij is het beide. Voor mij is het principe. De hele opbouw in de EU-land vanaf na de Tweede Oorlog is gebaseerd op dit principe dat wij willen samenleven in Europa. En dan is dit een stap terug. Matthijs van Uyl was dat in gesprek met Steven Huyten. En ik praat erover door met advocaat Christian Alberding-Tijm, want die staat deze Britten bij in deze zaak. Meneer Alberding-Tijm, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden net het verhaal van deze Huyten. Deze zaak gaat voor hem ook over het principe van EU-burgerschap. Waarom is deze zaak volgens u zo belangrijk? Nou, het doel van de zaak is dat de Nederlandse rechter vragen van uitleg over het Europese burgerschap stelt aan het Hof in Luxemburg. Dat betekent dus dat we naar de hoogste Europese rechter gaan. En die antwoorden op die vragen of verlies je het Europese burgerschap als een lidstaat uit Europa vertrekt, of hou je dat Europese burgerschap, die zijn verschrikkelijk belangrijk, want het gaat niet alleen om deze groep Britten die deze procedure zijn begonnen. Het zijn er in totaal 46.000 Britten in Nederland. Maar er zijn een hele hoop Britten die ook in andere landen van Europa wonen, ja. Die hun hele leven hebben opgebouwd. Helemaal zijn geïntegreerd volgens de Europese gedachten. Hier werk hebben, pensioen hebben opgebouwd, kinderen hebben. En om die mensen gaat het. U hebt dit al eens eerder geprobeerd. Toen lukte het niet. Waarom denkt u dat het nu wel lukt? We hebben het eerder geprobeerd. Toen is het eigenlijk twee keer wel gelukt. Dus in twee instanties, zowel in eerste instantie als in hoger beroep, heeft de rechter gezegd, dit zijn inderdaad vragen die uiteindelijk moeten worden voorgelegd aan het Europese Hof in Luxemburg. Alleen de tweede rechter, dus het Hof in Amsterdam, zei, maar wij vinden dat de vorderingen die u heeft ingesteld in deze zaak niet kunnen worden toegewezen uiteindelijk. En om die reden is die zaak niet doorgegaan, niet uiteindelijk naar Luxemburg gegaan. Wat we hebben gedaan is, we hebben nu weer nieuwe eisen, nieuwe eisers met nieuwe vorderingen. En wij denken dat de zaak inmiddels wel zo gericht is dat de rechter de vorderingen wel zou moeten kunnen toewijzen. En daarom ook die vragen kan stellen. Maar intussen nadert de datum van 29 maart... nog steeds de datum waarop het allemaal zou moeten gebeuren. Ik zeg ook zo, want we weten er nog steeds niet natuurlijk. Stel dat dat wel gaat lukken, gaat het dan ook nog lukken om voor die tijd iets voor deze mensen gedaan te krijgen? Ja, het zal erom spannen. Het is inderdaad behoorlijk krap. Het Europese Hof heeft in een andere zaak ook geoordeeld over de Brexit. Toen ging het om de vraag van, kan het Verenigd Koninkrijk terugkomen op de beslissing uit te treden en kan ze dat eenzijdig doen? Toen ging iedereen ervan uit, nee, dat kan niet. Daar moet ook de Europese Commissie en de Europese Raad, de lidstaten, moeten het daarmee eens zijn. En toen heeft het Europese Hof geoordeeld dat het wel eenzijdig kon. En dat hebben ze gedaan in een zogenaamde spoedprocedure. Dat hebben ze in een paar weken, heeft het Europese Hof daar toen over geoordeeld, juist vanwege het feit dat de tijd zo krap is. Dat zou nu nog net kunnen. Goed, maar als de rechter dus bepaalt, we gaan naar Luxemburg met deze zaak, dan kan er nog net voor 29 maart een oordeel komen. Ja. We gaan het afwachten. Dank voor uw toelichting. Dat was Christian Alberding-Tijm, advocaat. Het aantal kankerpatiënten is in 30 jaar tijd verdubbeld. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dat door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Ik praat erover met Astrid Nollen, de heer van de stichting Melanoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Want vooral het aantal patiënten met huidkanker is de laatste jaren fors gestegen, blijkt uit alle cijfers. Hoe komt dat? Klopt. Een van de oorzaken waarom dat omhoog is, omdat we gewoon veel vaker naar de zon afreizen. De afgelopen 10 jaar, 20 jaar reizen we veel vaker daar naartoe. Eigenlijk pas, nog niet zo heel erg lang weten we hoe schadelijk eigenlijk de zon kan zijn. We zijn kort intensief in de zon, komen uit lange, koude, donkere winters. Snakken naar die zon. Gaan erin liggen. Maandagochtend moet collega toch een beetje onder de indruk zijn van het kleurtje. Die combinatie van factoren leidt tot hoge incidentiecijfers. Want zon is op zich is natuurlijk prima, alleen verbranden niet. Precies. Dat is ook echt de boodschap. Geniet van de zon. Maar je mag nooit verbranden, zeker op jonge leeftijd niet. Dan is die huid in groei. Dan is het extra schadelijk, zonverbranding. Maar ook als je volwassen bent, gewoon zorg dat je nooit verbrandt. Dus gewoon lekker op dat terrasje zitten, maar smeer je in. Rond het middaguur zorg dat je de schaduw opzoekt. Doe een pet op, zet de zonnebril op. Maar de zon is natuurlijk ook heel gezond, in sommige opzichten. U kreeg 10 jaar geleden zelf de diagnose huidkanker. Wat kreeg u te horen toen? Ik kreeg 10 jaar geleden te horen dat ik diverse uitzaaiingen op afstand had. Ik had 4 tumoren in mijn hoofd. Ik had 16 uitzaaiingen in mijn lijf. En daarmee kreeg ik eigenlijk te horen dat ik waarschijnlijk nog maar enkele maanden had. Dus, dat was 10 jaar geleden? En dat was 10 jaar geleden, ja. Hoe bizar. Ja, ik ben in een traject terechtgekomen om in ieder geval behandeld te worden. Uiteindelijk liep er net op dat moment een hele hoopvolle studie in Amerika. Die zou na 19 maanden naar Nederland toe komen. Dus uiteindelijk zijn we mij gaan behandelen en mijn leven proberen te rekken totdat die studie in Nederland zou zijn. En daar kwam ik voor in aanmerking. En ik ben een van de weinige mensen die daar een 100% reactie op heeft gehad. Tot op de dag van vandaag. En wat betekent dat dan? Hoe is het nu met u? Heel goed. Ik ben eigenlijk behandeld met die immuuntherapie. Dat was de eerste immuuntherapie voor melanoom. En na 12 weken behandeling was alles weg. Dus, en dat is vandaag goddank was zo. Ja, ja. Nou, dat is een bijzonder verhaal als je 10 jaar geleden hebt gehoord... Ja. Dat je nog maar heel even te leven hebt. En we zitten nu gewoon op de Nationale Radio te praten. Ja, heel bizar. En de reden daarvoor is dat het vandaag Wereldkankerdag is. Het KWF vraagt eigenlijk extra aandacht voor ex-patiënten... die kampen met klachten nog altijd. Hè? Vermoeidheid bijvoorbeeld wordt vaak genoemd. Herkent u dat ook? Die vermoeidheid ken ik ook, zeker. En je bent in zo'n intensief traject word je behandeld. Hè. Dat geldt bijna voor alle kankerpatiënten. Dan is iedereen ook heel intensief bezig met jouw traject. Wat ontzettend belangrijk en fijn is. En dan ben je beter of klaar met de behandeling. En dan kom je in een soort van wachtprocedure terecht. Wordt gecheckt regelmatig. En dan valt eigenlijk alles ook vaak weg. En vaak begint dan pas het besef. Hè, ik zeg altijd maar, pas als de storm is gaan liggen kun je zien wat de schade is. En dat geldt ook voor kanker. En dat brengt voor veel mensen ook fysieke klachten met zich mee. En mensen die heel intensief met chemotherapie zijn behandeld, die houden daar vaak ook blijvende klachten aan over. Vermoeidheid is natuurlijk een heel vaak gehoord, klacht. Maar ook sociaal-emotioneel. Je zet het allemaal maar eens op een rijtje. Je bent veranderd, maar je hebt alleen nog geen idee hoe. Plus dat je ook altijd toch daarmee leeft. Dat als je iets voelt, misschien denkt, het is weer terug of zo. Dat die angst. Ja, het vertrouwen in je lichaam dat gewoon weer moet herstellen. En dat moet teruggroeien. Dat is natuurlijk, dat bij ieder goed nieuwsgesprek daarna, iedere goede scan, goede uitslag, groeit dat stukje vertrouwen weer een heel klein beetje terug. Maar ja, dat is natuurlijk een proces van jaren. Ja. Als het al helemaal teruggroeit ooit. Vandaar aandacht voor die groep mensen ook op deze Wereldkankerdag. Dank voor uw verhaal. Astrid Nollen, de Heer, is dat van de stichting Melanoom. Dan nu het sportnieuws op rij met Elisabeth. Een onderzoek in het ziekenhuis zal vandaag duidelijk moeten maken of de blessure van PSV-aanvaller Steven Bergwijn meevalt of niet. De international kwam in het duel met Fortuna Sittard ongelukkig terecht en werd met een brancard van het veld gedragen. Volgens de Telegraaf is er in ieder geval geen sprake van een breuk en lijkt de aanvaller met de schrik vrij te komen. Zelster Lopke Berghout heeft met succes haar rentree gemaakt. De vijfvoudig wereldkampioen eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in Miami als 7e in de 470-klasse. Het was de eerste wedstrijd met haar nieuwe partner Afrodite Zegers na een afwezigheid van bijna 7 jaar. En in Langs de Lijnen vertelde ze dat ze blij was met haar comeback, ook al was het best spannend. We ontbreken hier eigenlijk niemand, dus dan ben je wel heel benieuwd hoe je dat ervan afbrengt. Maar gedurende de week ging eigenlijk de roestigheid eraf. De tactiek, mijn inzicht kwam echt heel goed terug. En we hebben hier echt hele mooie races neergezet. En best wel opvallende dingen gedaan ook. Darter Michael van Gerwen heeft voor de 5e keer op rij de titel gepakt bij de Masters. In de finale in het Britse Milton Keynes was hij veel te sterk voor de Engelsman James Wade. Voor van Gerwen was het eerste grote toernooi waar hij in actie kwam na het veroveren van zijn 3e wereldtitel begin vorige maand. En in de Engelse Premier League lag de wedstrijd tussen Everton en Wolverhampton Wanderers een paar minuten stil, want er liep een zwarte kat op het veld die zich lastig liet vangen. Dat er niet werd gevoetbald betekende niet dat de commentator van de BBC zich stilhield. Is the steward going to try and catch the cat? No, he's off. The Wolves players go towards this black cat. Looks like a fully grown cat going towards the substitutes. The substitutes stand and wait, drops the shoulder, jinx one way, then the other. The cat's still going. Left wing, running towards the bench now, this cat, towards Nuno Espirito Santo, who stands arms folded, laughing. The cat drifts on. Wat een spannende wedstrijd zo. Ja. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Hoeveel kilometer staat er eigenlijk, Bianca? In totaal ruim 500 kilometer. Vooral in het zuiden van het land staan veel dagelijkse files. Bij Venlo gebeurden meerdere ongelukken. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is het daardoor druk tussen Bezel en knooppunt Zwaarder Heiken. Bijna een uur vertraging daar, de hoofdrijbaan is dicht. En ook een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Maandag, langzaam maandag, sprak een bekend filosoof ooit. En toen was ik een liedje dus van de mama's en de papa's. Monday, Monday was dat. Dan gaan we weer naar Matthijs Holtrop. U hebt misschien wel gekeken gisteren naar de finale van Heel Holland Bakt. Anna is dus de grote winnaar geworden. Ja, en als je dat zo ziet een paar weken op een rij, dan denk je misschien wel, ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. En dan met name patissier. Matthijs is in Achterberg om te kijken of dat romantische beeld van het bakkersak wel echt klopt in de praktijk. Nou, de machines die draaien, maar verder is het bijna allemaal handwerk, hè, Arjan Huibers? Ja, zeker. Ja, alles is hier ambachtelijk en ten opzichte van heel veel andere bakkerijen wordt hier alles met de hand gemaakt. Ja. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. In heel Holland Bakt wordt er natuurlijk niet echt geproduceerd. Er wordt 1 taartje gemaakt en dat mag wel onder tijdsdruk. Dat is een goede zaak. Alleen, ja, om het te vergelijken met de bakkerij. Het is, ja, in de bakkerij moet er ook geld verdiend worden. En het idee bij heel Holland Bakt is natuurlijk, er wordt 1 taartje gemaakt of er worden wat andere producten gemaakt. En ja, in de bakkerij is als mooi voorbeeld vanochtend. Grote bestelling, er wordt voor meer dan 700 mensen moet er gebak worden gemaakt. En dat moest vanmorgen klaar zijn? Dat moest vanmorgen klaar zijn, ja. 12:30 zijn we begonnen. 12:30 gisteravond? Ja, 12:30 vannacht, ja. En dat moet dan ook op tijd klaar zijn. En ja, om maar te zeggen dat Ja, dat is eigenlijk de echte bakkerij. En dat mag niet vergeten worden. Gewoon de hele nacht doorhalen en nu staat u wel met de handen in de zakken. Maar de dag moet eigenlijk nog beginnen. Ja, klopt. Voor veel mensen wel. Voor ons is die al lang bezig, lang onderweg. En mijn dag duurt eigenlijk iets langer dan van de gemiddelde mens. Daar gaat een pieper af. Wat betekent dat? Ja, er wordt soesbeslag gemaakt. Dat is nu klaar en dat kan dan verwerkt worden tot een soes. En dan de oven in. Maar u zei net, er moet ook productie gedraaid worden. Wat betekent dat in de praktijk? Is dat een kwestie van aantallen? Verschil per bakkerij. Maar bij u? Bij ons wel. Ja, uiteindelijk wel. We zijn geen hele grote bakkerij. Het is ook ambachtelijk, dus we maken het ook met de hand. Alleen dan nog moet je altijd wel zorgen dat er wel wat gemaakt kan worden. Omdat het financiële belang ook meespeelt. En dat kan niet met één taartje en wel met een aantal honderd gebak. Ja. Ja. Nou zie ik daar een hele lekkere chocoladetaart. Misschien kan de maker daar ook wat over vertellen. Ik loop even naar hem toe. Wat kan jij vertellen over jouw chocoladetaart? Is het enigszins vergelijkbaar met Heel Holland Bakt? Ja, deels wel. Alleen ik heb nu op dit moment niet echt de stressdruk ervoor. Maar over het algemeen, ja, wel dezelfde handelingen, denk ik. Veel. Dezelfde technieken ook vergelijkbaar? Ja, denk wel. Op zich wel. Ja. Want Arjan, als jij kijkt naar tv, naar Heel Holland Bakt en je ziet die taarten, denk je dan ook, dat doe ik ook in de zaak? Of is dat van een ander niveau? Zeg je, nou blijven toch amateurs die hun best doen? Nou ja, het blijven amateurs natuurlijk. Hè. Professionals mogen niet meedoen aan het programma. Ja, het is een ander niveau. Ja, degelijk. Ja, kijk, een taartje waar daar alle tijd en aandacht aan besteed mag worden, dat mag hier ook. Het moet ten eerste verkoopbaar zijn. Dus ja, er zijn heel veel taarten die ook niet verkoopbaar zijn. Maar wat maakt een taart dan niet verkoopbaar? Nou ja, als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden, dan denk ik, die zou ik niet graag willen verkopen. En dat is vooral, heeft dat te maken, en dat is gelukkig in Heel Holland Bakt niet altijd het geval. Het wordt natuurlijk gekeurd door de meeste patissier hemzelf. Maar het is toch interessant. Wanneer zou een taart niet verkopen? Als ik een taart zie die door een amateurbakker gemaakt is en die fantastisch eruit ziet en waarvan ik eigenlijk weet dat hij niet eet is. En dat heeft dan te maken met veel marsepein en het mag allemaal mooi eruit zien. Maar ja, dat wil je eigenlijk niet verkopen. Dat draait ook, kwaliteit is ook smaak. En dat is heel belangrijk. Ja. Dus niet alleen de uiterlijk, maar ook de smaak. En dat is ook weer het mooie van Heel Holland Bakt. Het wordt bekeken, daarom wordt het beoordeeld, maar het wordt ook geproefd. En dat is een heel, zeer belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Dan zag je bijvoorbeeld bij de, toen CSI heel populair was, dat Janne Alleman zich aanmeldde bij de politie om rechercheur te worden. Lopen de kandidaat bakkers hier ook al binnen? Nou, je krijgt altijd wel wat jonge bakkers die de opleiding willen gaan volgen, krijg je in de winkel. En dan worden wel eens vragen gesteld. En vaak probeer ik ze dan ook al gelijk dat ik ze ervan bewust maak dat het niet is zoals het zien. En in bijvoorbeeld Heel Holland Bakt. En dat, kijk, eigenlijk moeten ze Heel Holland Bakt kijken en dan enthousiast raken. Want het is geweldig hoe ze het ambacht wordt gepresenteerd. Alleen, daarbij moeten ze wel gerealiseerd zijn dat het, dat er gewoon gewerkt moet worden. Die lullen maar poetsen. En kijk, in die tijd dat ze één taart maken, moet er hier 10 gemaakt worden. Ja. Nou, die chocoladetaart, die zit inmiddels in de doos. Dus de bakkerij kan open. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Dan. Het nieuws van alle kanten. Van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie. Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren.